czy ja mam jakieś freestyle skillsy, czy bagi jeansy. Jestem po prostu rap sukinsyn, a to jest mój czas pokazać im styl i ten projekt. Cały czas gram ten jebany rap. Co jest, ziomy mówią, weź nagraj płytę. Bo lansuje się kolejny typek, co nie umie kleić nawet słów z bitem. Minął rok, daje krok jak Scott Pippen. Ej, sty, naucz się wymawiać tych trzech liter. Naucz się nawijać teksty jak facet. Naucz się grać koncerty. Trzymaj fason i zarabiaj kasę. Ja dla wszystkich, co zrobili sobie pracę z hobby, jestem w tym, masz coś do mnie, ty odbij. Rap zawodnik jakieś 10 razy lepszy od nich. Nawijam podbit, zwrotki, na które wszyscy są już głodni. Uda mi się ziom, taki mam cel i taki plan. Całe życie walczę i napierdalam rap na kartce. Sprawdź teraz, to moja szansa. Sprawdź, gdzie jest ejstro. Jestem tu po hajsie podrobne. Cały czas gram ten jebany rap. To jest płytka dla wszystkich gotowych na ten styl. I wersy ostre jak wjazd na chatę. To wersy nie po to, żebyś ich sobie słuchał latem. Ale kurwa cały czas i czuł to i szedł do przodu z polskim rapem. Nie jestem w tym, żeby być tu jakąś rap gwiazdą. To ma być dla was rap miazgą, daj rap w miasto. Rap fiasko, nigdy wciskam gaz do dechy z jakąś laską. Grasz to, możemy siekać numer, chłopie, daj mi tylko podkład. Mam tą melodię w sobie, zaraz ją nawijam w zwrotkach. I to jest w scenie, a nie to kto jest najlepszy. Zobacz to naprawdę. Prawda jest z tym, zawsze będę pisał proste teksty. Czysty ej styl, nie kończę robić swoje jazdy, to dla wszystkich moich ludzi w Polsce. Chcę mieć z tego wasz respekt i jeszcze kilka baniek. Pierdolę jakieś 5 płyt w klanie, sprawdź to. To moja szansa. Sprawdź, gdzie jest ejstro. Jestem tu po hajs niepotrzebny. Cały czas gram ten jebany rap. Wyszliśmy od rymów na ławkach do płyt na kompaktach, tekstów na faktach opartych. Zobacz, co zostało z tamtych lat nam. Życie jak w aktach, w scenach, życie jak melanż. Ej, pierdol to teraz, myśl o celach. Walcz, dobra, nawet jak dojdę do dna. Patrz mi prosto w oczy, kurwa, nigdy się nie poddam. Zarobię milion przed 30, albo spalę się i zdechnę na pensji w jakimś Tesco z całą resztą. Rap, rap to nie jest wolność. Rap mam tylko po to, żebym mógł to wam nawinąć, nie pierdolnąć. Ale wiem, że zrobię to, chłopaku. Wiem, że będę raperem, biznesmenem, kimkolwiek, kurwa, zamknij gębę. Ja mam styl, yo, mam ten power jak El Niño. Styl, yo, muszę zrobić tak ten milion. Myślisz, że martwię się twoją opinią? Ty jebasz to. To moja szansa. Sprawdź, gdzie jest ejstro. Jestem tu po hajs niepodrobny.